السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. Ja po prezentojmë takimin e mbajtur në 10 janar të vitit 1996 me hoxhën ton Muhammed Natrin Albanin. Ja do kofta Allahu xhala shanuhu jetën dhe kohën dhe më thosë se shpesohen takimet tona me te. Allah ka pak Allah. Ja ka në hadhe Allah. Unë e jovi është më riza. E gjithë që gjithëm si është më riza, nuk duhet i Zotit. Allah. A keni thosë ojo lipa dhe kanë një në bastisa? E tri që i sabë janë një afer me dalë. Një një ashtë një kërka, khususi për aletit musika. Ka? Ka amnin tahrim alet të tërëf më rrëtë alë alën hazëm më më qëzidi ja ma të e përsëdë sin sahifë. Tjetra fiktimet Liva tjera, se ka nema U këmër është Liva tjera që janë të dalë Sahiha Zahihet Jani jashti pe sahiha Pesti pe zahihet صحيح موارد الظمآن ضعيف موارد الظمآن كتا يوم كتشنا هذا كتا قد تبوت دي بيت هذا موارد الظمآن تبوت دي جودة ظهير ضعيف وجو دي طريقة تنبيت مو فر دي تبديت ليبا كان لدو هنا شيء كن يكونوا ينهر الثمر المستطاب من فكرة سنة الكتاب لوكاش يعني nuk kam mujt me bërë të mëmë. Jani e kampanijës, më sanaj, jam bërë me zhvur me sene tjera. Të kene njëtë më punon të mëgjë, a? Une e me zhvitërishet. Harrova me t'kallëgjuhe që i kena në sabat, tahtë të sabat si përnë, po i gjyëgjë i dytë për sahih, tërgjib e tërgjib. O, mashallah. Mati e shpejtë dhe këllibë. Ha. Adha të shë kanë dorë që këtë qitab janë. Si thojnë harrëf që nëzëra njëhajia. Ato dhëtë të ashe e këllindarë dhe këtë sahih o bajit. Sa të gjithë sahih dore? E sahihet dhe rishtat. Zaifet صحيح، لكن كتو كتو يعني ينوسف سدية صادك بفلاس ابن شكرية حتى طويل كشديد كان تقول كتا تشريك كان كان شبير نعم، لكن كريتي تونة الرئيس كان قابلت لسؤالة كي قار فلاني تتيه فلاني تتيه ايدين ايه لكي يه فاشي كمفاد كمنات الشيطان كل صديق البول يعني سيوثان شف شكارة يعني كمبا نصيحة كم قلتوني حديث في غمين صلى الله عليه وسلم مصنعي كمبا فيالا أيوة وكل في حديث حقيقة حديث أشكامي شومي مير وقتا إنسانة تيبان ظلم حالك فهم في غمين صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة في قومه أفسدهم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في قومه أفسدهم. أمير. الأمير يعني مريتي كريتي أشبر ميتي نسى شابي كورت لب قبيمتي هالكوت إبريش هالكوت يعني شكرتني في هال سوء ظن كشمير مبا كور هالكوت سإنسوني كتش كريوه أنا كميتي في شواشنطن في قائم أبو اليسر أكي مر بشي تعزين تي كل شيء بقلاس في سنة كار بس يكن شوة هذا يكن نافيز ما نايت نكتو كان باعي مثال يعني كان فان يكن ما كشتو كشتو ما أبو اليسر أشتاري في إدم يعني سببا يوشتو متى إيه لكن النية فيمكن النية وأتتي يبين تهبيرة يوه يعني بيغمبرة زبوي دوت بما تبكيك احتياط ما سيباع لكل من ظلم سفكني حبركي يعني موظفين تيوه يعني احتياط شتو كم قول متى يعني لكن كان جيل سمير يعني إن شاء الله رمضان أبي يسنى تصنع من إيش؟ لكن باني دعا شريك سيتين ورسلتان يعني يما مرن ورم يعني ينأيت ينأيت نتش مشو يا جابوني فيكي كيش في جابون سؤال سؤال بن لبن نسمع بن سؤال أبون مرتو مني فوق تلا نقص نبلو مشتم Nuk është tina? Mblume. Mblume. Shamije se nuk është qafije. Shamije një khimar. E nuk është qafi. Duhet me kënë gjilbab. Si me thonë gjilbabit? Gjilbab. Qaqaf. Yani, më martu me një vaj që nuk ka shamije të thuhe. Po. A është gjaiz e ja? Po. Gjohabi është kur nuk gjenë qeter edhe kujten që mund është një shtin në udh në fronën rrugë. Më shabëj edhe të drejtë në gjama. A u morë vështë dheri që të? Po. Që është morë vështë? Në kalëzat. Po po të që kemë vështë. Jani, bërë mu martu me një vojtë. Jani që më ndonë ti se e mbulonë më atikue. Qëmë se nuk gjonë vojtë atyra, përshamë. Mbulume. E, nuk janë edhe kujten që mund është mi shtinë udhë tonë. Ja me me sikur që e ke gjenë. Na. A u mërë është? Po. Se o gjë kanë herë për moti, atë të me tash se sa dhe përdo mështemaja nuk është më të gjënë krejtë. Tamam. Edhe disa vlasin tonë që kanë njësë me falë namazë. Dhe më gjenë vajzë e mblume që shmëllëtezime edhe po bëti djetër pa matu po i mrejnë trëleqen, trëllëse, kutushin e po jesin pa matu kështu që po bëti problem për ata për ti në tynve e pësa pa mesin ashtu shka dhe me thanë që? Po bëdo në nësihat për dhëmë dhëtë këtë në tërë nësihat ka më bërë nësihat. Kë gjithës e këti halkët duhet me kemë nërme këtyne disa hëgjëbar janë hëgjëbar të sëkord në edhin shëriatit edhe janë të sëkord të ukenë që e kanë në kapë shëriasin që kur që ka ba emër Zotë i Gjëllëshenu dhe pegamerin së asërna. Jani me kenë alim, amin. Amma kur qëtë hojë nuk din më këtu banu aki disa ajete për Kur'anin që kur që ka se e ka këmu pegamerin së asërna. Fëllën që smunët në marrëvesh ka thëtë Zotë i Gjëllëshenu. Na, jani, si në thënë shëtë, a kena etikadin që nuk është mumkin me hi shëk jësë shumë që muslimën që janë sëtë me melejina në dunia, nuk ka udhë me shti në udhë pejgamberi s.a.s. illa me Kur'anin edhe me hadithin pejgamberi s.a.s. Ama me fjallin hëgjëllarve fajdë s'ka illa që ata fjall që e fletë hëgjë edhe ja bjen delirin pe Kur'anit edhe pe hadithit pe gamë e sasën. Pa bëjmë të shimi thalë këtë mësire që abdhejtë i këtë shotijet mu martu me ju asë si nuk ka shamije. Të shkë të vajzat kush ka me nabë nësihat që ta që kujton janë hëgjëlar dhe ke në kujtej pa i shafë hëgjëlar që këto nuk janë si kur që duhet شكور كان مكان أتيه هذا ما كان شكتو شاي ضاي ياسر شي كد جنس في نوازة دوهت مي كالزو ديني المصبارد ديني شخاش إسلاميتي شخاش إسلاميتي هاش قرآن حديث بكامل صلى الله عليه وسلم كيسر جانس كار كيسر جانس كار فورتش كد سبب دوهت تش كتوايدة كش قادم شوه جلال لكن شكور كفت مثل العربي فاقد الشيء لا يعطيه يعني إنسان شسكا إنسان دور نقمودت ميانا بكوية كتوايدة كش قادم شوه مسيح جلال نقمود مثلا قال الله قال رسول الله نصيحتك في ميناب كتبنا دوت ما هو أساس كان مشهودش هذا مين لكن يمروش فينا كور ذيرت ذيرت إن شاء الله إن شاء الله كتبيني ما راح هذا ما انقطع مشكون دوارة يا ليو سمعت كوش كيرا كيفتو؟ كيفتو؟ مش هو مس طوميلي؟ كيفتو؟ أشتغط نريد؟ مش كنا وايد نكملوهن كو ايش فيها شكون اليوم كيتو كو كو كوش ما هيك تو ها زوج ايش فيه اوجا كايا انا جات كو وين ماشو ما يجي ما يجيش كو Erë dhe zahir po Po, zotë i shkiso Ta vetë me Filipizëm me imrejna Qysh? Filipizëm me imrejna me kërë Tesh? Po E isha Allah ka fari Në të në kapuni ma vetit Pagës muzë me avon një dhët dakika të mëve Qysh? Kapuni përoni ma vetit Me avon një dhët dakika pa Osmani është i Maqedonisë. Është i Maqedonisë. Po. Njerëz zimin Kosovës është fesari është i Maqedonisë. Fesari tani. Adnani është i Maqedonisë, të kanë shumë shans të tre. Importante. Alia është i Shkupit. Lokmani është rajo i Maqedonisë. Pastaj Asmiri është i Bosnës. Ragigo është i Bosnës, Radlavet e Krim është i Bosnës. Po, edhe kjo është Nedjati i Kumanovës, Maqnis. E këtë poshtë të katër pensë janë, poshtë janë Kosovës, tri që kanë asë. A shpe që i klartë i Bosnës në armë, kvajhja një? Jo, gjo, kam posë probleme se uqimeti Bosnës, tritë nuk i leme datë i Bosnës. Po, mirë po, këto kanë marë që janë të janë bo Kabul, Merkez Duga dhe u kanë lënë leje me dashë. I nëfë një jetë leje me. Po, po. Do të një gjemë dhe shemë në mu. I banë musliman të insha Allah. Musliman si kur t'i duhet më kërë. Që është mundet mu ba alemi islamjetit Mubasi kur që ka ba امر زوجي جل شانه ألك الله بيان بيغميري صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء كان كانتو فول تو أرنا أوتومبيل عالم إسلامية تدخونة مكفوة في كل شيء كان فرطارة ديسا من كندريت ما تفر كان كان فرمي كريت هالكور سا زوتي جلشانو إكابا نصرت على إكاناف عزت سا كان كان في كل إكابا زوتي جلشانو شرط كافان كاون القرآن كل كافان إن تنصر الله ينصركم كريت مسلمان تأدين كي زوتي جلشانه نكا يعني نكاش لائك ممار قوة في هالكت انتي اي قايرتي سالكت لكن كورثت ان تنصر الله ينصركم اقامانا يا سيكورتي فون كريت علماء التفسير انتيو في باني أبنوني مشريات تم هنا ينفي وكوة أما ينفي نصرة فرمي قاولة في يان ما شم سيوهم كالدنيا معناها عكسية جوشنو باني سكورتي يكن با آمر يوه ما بنوه نكاني نصرة أكاني مكان أذلاء في الأرض واقيون تشتواش فلتكت سبب كافان بيغمين صلى الله عليه وسلم يحديث صحيح دو كانتي كا علاج كي نا ينا محتاجين فرتا الوقت نفس الوقت كا كالدوه الليت اليوم ايون كورين هاليون سيكل شكاء الكتش كهان بيغمين صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم كتر سانة كتر الليتة كور بنت ميتي في عمي صلى الله عليه وسلم كذوتي جل شأنه ابن يعني ذل أي كت بوشت شيئا فسانة أطارفت في يومي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة شد مثلا عينة دساء مملكيته في العينة تش كضواكية ني إنسان نكا فار الدور هذا سيان شبردا أثنيو يان شبردا يان شبردا مسلمان نكيان سيكون شرافان بيغمير صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواددهم وتحاببهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كورش فرداهة عالمي إسلاميتي جهة سيدي إنسان فد هنا وش نقريت فر شوتي نغت فر إلى كان فر قيشين إلى آخره فرتكت فردان في كان را ني إنسان دمت نوه فارا نقان دور كانت هي زين التفت نب يعني قرب حسن نكنا شخد سيسري نكنا شخد ما بقى يشكن البنك أمر فارة ما ربا مصطور ما فائدة فكافيها الفائدة نكال جائز ربا استمان شبعا بنشين قا فائدة قا ضرار فلتفت سبب كالفان بكامل صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها يسمونها بغير اسمها كما قال من زمان ديسا مسلما أبين ركين لكن إنا في مئان سيسر حرافشة أديني بشمير في راكية كآمن خمر حرافشة كور فريشة زماني راكين نكناف آمن في أدين أتنجوهتون خمر لكن يسمونها بغير اسمها شكاثول سات مثلا ويسكي أجنبين يسن يسا يغني آمن ما يبكر ساي آمن مشروبات روحية مشروبات روحية تشتو شمدسا سانا يكنبو آمن عكسية ذات جلشانه على فيغمين صلى الله عليه وسلم تياتا فتينة يفتن إنساني ما أول مخالف شريات أكا آمن شريات ربا تش تا أشهاب نرمية مسلمان مبا معاملية مربا شيطاني يقبا وحي إنساني تي هيك نكت آمن أبا ذاني يآمن كيسر ما يبوكر مصوني ربا ثوني فائدة العينة كافة بيغانا صلى الله عليه وسلم إن حديث إذا تباياتم بالعينة أشني معاملات ربوية لكن كاي سورة خصوصية كي إنسان سيدان فارة شكانتا كاشية تزنيني تاتا نكنات فارة شكانتا نتاجر كفت وندما بليه سيكت طوبين مثلا شا نيضت نية ماتية فرماطات إلى آخره أبليه ما أها طوني أها يوم ما أها أشكرون التفسير نيتين مثلا يسيمي يسيمي تدمي شكتين لكام مثلا يكفيها كو في أبليبت أطنبيل مثلا نيتين يشد الضيت أمرت الضيت لكن شكا منها كامنا في كيف هراب شيء العينة شنو مثلا عين الشيء يعني ذات الشيء تكو أطلبين أبليه أنا شيتي يكد وقت يكد غد فرشا فرملوية المشريات مهام الحرام مآمن شيء كأشبه وكشربا زوت كفان وأحل الله البيع وحرم الربا لكن كابان تحرين سيكون تفون ديسا كتابا حيل الشرعية حيل الشرعية الشريعة في الاسكار أي سيشكان البنك أمر نيسين أمينات نيسين أغيب كو سادة كاجنة لكن كو أكاجنة ما فق سأي تدمي بانك فائدة تفون يعني كتربة تمام حلال وكما حرام تكو كافتوه دي جناح جناح فال مهاور ربان جناح ادويتي مبا هبل كرشما كتس رباية حتى يعني صلى الله عليه وسلم الحديث إذا تبايعتم إلينا كا قباوكي قباوكي إذا تبايعتم إلينا وأخذتم أذناب البقر يوها رابشا أشت شم أبوكر ظاهرة شفت وأخذتم أذناب البقر يعني إني كاف نبيشتني لوس لكن إذا ما تنسي كأشكناية دولي ما إيس مسلوف وما في تو فارة يعني دولي ما مباع انشغال ما دنيان في آخره أخذتم أذناب البقر كأشتوا فتفت ورضيتم بالزرع فريسا ذي قلبي إذا تباياتم إلينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله أقال جهاد في سبيل الله اليوم سكاليا سلط الله عليكم ذلا كهرب ذلي من بيت المقدس فلسطين كريد دنيا إسلاميتي كاذل جهد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أكا بوع وصف مراضل تليقن سيكا الناسي أكا شكور رشيطا علاج شاش علاجي رجعتم إلى دينكم تتش تكفيالا سيكا عرض كنت خبيهت وموضة إنسان مفهول يعني شم يسحد دسحد إذا رجعتم إلى دينكم شكاش ديني عاش ديني إسلاميتي سيينا نا ويتوى توفان سيينا نا مسلما نكاش رشتم دينكم كي دين سي أكاكالدو زوتي جل شانه القرآن الكريم كفا مثلا وكان تيغمين صلى الله عليه وسلم عرفات من حجة الوداع حجة الوداع أجدري في آياتي اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تكدين يا أجدري بزوتي جل شأنه زامر بيغمي صلى الله عليه وسلم بعامة هذا كابيتيس لتكت آية اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره تكدين كنت كفيها مسلما أكاب ما كدين أطهيرا ذوتي جل شأنه كدذل في كمرانته أشن هذا أيضا الزد في كل شان كان فتتبارك تو كاكالدو أبو إسحاق الشاطبي كواشني علم في علماوة نادر شمبكيت كان أمة إسلامية خصوصية أبتها في أندلوسي كواش أندلوسي أبو إسحاق الشاطبي كان كتاب نا اینا فی نصیحت کرد طلبه که نکموه چنچه مکت کتاب مونت نیمار وشت طلبه شکل مثان پیغمیری صلی اللہ علیہ وسلم کورکاثان کل بدعت بلاله و کل بلالت النار پر نیمار وشت کت حدیث ات کتاب دوت نکموه ای چی سکمن مولت نمار وشكت حديث أنا مخان إلا مكتوب كتاب شم ست كتاكي ذونيان دكاترة نكنون كتاب شم جنتي دومي آرون بونس من يقول شكرت يعني Fakat hem köyü Ebu İshak Şafii kabar rivayet ey İmam Malik Malik ibn Enes İmam Dar Hicra Kıyı Sahman Katır İmam-ı Yan Katır Mezhebe Ebu Hanife Malik Şafii Ahmed Kıyaş İmam-ı Düt Ebu Hanife-i Far Malik-i Düt-i Şafii-i Tret-i Ahmed-i Kafir Kı İmam-ı Düt Malik ibn Enes İmam Dar-ı Hicra Kalkan Medine-i Manavva Kafan Ebu İshak-ı Şafii Kafan İmam Malik ibn Enes Men ibtedaa fil İslami بدعة حسنة يراها من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أثمنت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا مقصدي جتي أفيرت أشن شكت فيالي فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا sat şum sene me meçil miye bunu metan nukaşt İslamiyet itlak ennaçı yine Müslüman kenamani Müslüman mas nimi ekatürtin viyet nimi ekatürtin viyet sabida tekanhiye sa etkada kanhiye شم مسيلة نكيان أصل القرآن أصل الحديث أصل المذاهب الأربعة إذن كوفت بيغمية صلى الله عليه وسلم الحديث تيكال دو أصفار حتى ترجعوا إلى دينكم تيلي دين ديني بار معناها Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kakaldu reşeyten. Şaş reşeyte me punuve me dinin çeka jrif zoti for Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İzen küt reşeyte çekenin doğrusu nukaş ayeti fıkazan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta tercih uladiyikum. Şükürt nişeyal şadı mefal ده مثال كي يكيني برش يوف من سوة تشفرك جديد مثال تري تشمل مرش تري دين كي كان إموش كنت كل سبب كان ابن مسعودي رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق عليكم بالأمر العتيق يو كويتاي شيكنني يفيال شيكن شيت كتدشمانة إسلامية ثون كل مسلمان سيان رجعيين أفر النيقة فيات ولان رجعي ولان رجعي شم هير كمون انقزيتا E dori mena kruye sikur çanken atel moşmi. Yani sen ki aşmir ekan bağı kaç. Aya ki aş kaç ekan bağı etmir. Zeyyene lehumu şeytanu a'malahum ve azallahum an sevâ-i sabîn. Maksadi hatta tercih ila dinikum hocalar tat kan دو سنة برش ميبوها كورتات دو سنة باهت مراهد عالمي إسلامية kthehet si kur që ka kan shparit e Zotë i ban në shret për mi dushmanat që mi këta dushman janë shat për mi e musliman si kur që ka shofi ma shab në kret alami islamiyete hatta tërgjë u la dinikum që janë sa dushane e sa më vetër shkurt shkurt dushjal tasfija vë tërbija tasfija vë tërbija tasfija u burvashti që ka polë në disparit me marvasht islamin si ku që ka kanë shparit janë safi min kulli dakhili min kulli shëjën varin tërbjet janë ej alimin që ka marrësh islamin mirë duhet të ba tërbjet vedin ma shparit si ku që ka marrësh islamin mirë nëse nëj ma ba tërbjet robin mit kashit shojt ilakat ilakiri këtë shemë kur të bajnë hakikaten përnat në alam islami këhet puna jon pitkeqës edhe mirë për në uzda inshallah zotë i gjithë shemë hu i ban idham ilamat me marrësh sparit islami si kur që duhet edhe me nëshu halkun që këtë islam edhe me ba tërbjet si kur wa kul i'malu si kur që ka thënë zotë i gjithë shënë hu wa kul i'malu fa sejër Allahu amelakum wa rasuluh si sa fjallë janë në erdhe në hatër kur me kalzua kur këtë mënhasabat Allah ju rësënë Allah ju rësënë Në këtë të ashtu, ka në begi njëti që hëtë të fëtë të kam po që me alon rast një ato me vetë nëse kam diqka dhe një su alë me të vetë Sigurimi pasurisë dhe kere o që të emin që vëjnë mesele, hukmi shëriatës për këtë mesele Hakika emin shikur që ka si e bajnë sët nuk është gjajnë në si e vjetin flak shikur të një fjal më sëme i banon ki duhet një zjenua një ma bajan të emin kimar a më dhash kimar a këja këja një këtë të shirë të më ne komarit komar ashtu i kur që abini një fjallë që jetër janë asip lotëm janë asip edhe ma këtë se fjallë janë asip me bo sifat janë asip kajri kja është ma këtë pëse me lanë janë asip një shërë që kur që thamë shparit për riba edhe për ajri a me lajina Ja nësibi kimar Ja nësib khajri Shikur ki me than Kimar khajri Mejser khajri Shikur ki me than Shiuriye khajriye Shikur ki me than Shirakiye islamiye Kre të ajan tëne Bidate Lakin të ajan bidate Ma shër të bidate Të ikan bëmaki Mëthë Tëmini është kimarë që i beska edhe kujtej që nuk është të zërë me marrë vesh gjësit insan që ka pak men edhe ka pak sa insab edhe nuk dëmi ba i taat shëjtanit dëmi ba i taat rahmanit është kadaj me marrë vesh që është mëshmë pëse këta shërikat që i thonë shërikat të emin kur një insan e blen një automobil pa thonë 20.000 هذا شكل أشكرون أن التأمين بناكي أصلت دينار هيت نوتهم بين يسهد يزيد دودد شكل أبريش بعد صوفة صوفة أظنيو صوفة صوفة شكل شركة كان أصلت دينار إناف نوتهم بين ki iban ki ki ki insan ki kanat fesat dinara ki kokun marukla sapara safiyet etüne ya ki kul ki filanı filanı filanı diye çiğin diye kanat fesi kanlıya tombida asa para ملياراً قدر قدر باهت مليون هذا باهت زيينة بناقية إنسان شكول شكول شباما مثال سفارت أبريف قويل باهت صوفة صوفة شكول بحو في كاتل مليون سيان ملياراً في فلاني فلاني إنافن حاقني طوبيل ستري أباري كالمار في فلاني فلاني في كاكي مار ye insan kurlet ve şeytin afiten şun letme insan kesir çata şikafi tuğu iharcan şkoy şikraş meysin şika kaldur dört yedirşan Kur'an şikraş kumar o çıkın sebep nukaj caiz meba te'min min yeşakur trufun insani illa شيء تأمين شيء ثون إجباري أمر المش إجباري فكيف أسوي أمر المش ثاني أمر المش ها ها بس أتاتي تماني بس كتاني أتمنى بس تماني بس كتاني ها أمر المش لكن أنت شوي سير كمان بس كتاني أتات تريلا كويتاي كي درجتو أمور وش يعني جواب شكر مكجائز أشرم مشي ما تقصى بيان في تطارة إناف التحلق حظ ينصيب لكوش سكوش أنا فشني قطر زيت الحمد لله يعني إيس مطمئن كويس خمبان يوم لكن يمتنع بإجبارية مقابل كتاك فاينب بيتن فارد شكتا كتاك بيتن كل يوم سا ونهم تويس قضاء من ذوتي جلشانو لكن هجومي تفت إجباري لابد تأمنه جزت دينار جزت فتاة إلى آخرين شو بس كا لكن هال خصت خاصة دشاة كي فوين كويتون كي ماري وشت الإسلاميات دوني دساء بداتة في دار انتش دوني ايتس ولو ما دساء اولى اشترام اظن اشترام يشتو جواب يترجع مثلما تاجر حديثنا في عمالة عليه السلام خصوصات اذا تبعياتهم بالعينة قال ان عينة استجوث فاكبر سيكرمسونا أبانا لها من السلو ما مكتب فكر الشم من ما مكتب نرى ماذا؟ مموتكار من السلو أنا لقينا أه وغلق بس كان أموت برام من الخمار واش لقينا مثل السلو كيو شم من أبو مثال السيارات كيو أبات يسكر بنك الإسلام الشارع بخم الله بلي نسان في بنك الإسلام بنك الإسلام تقول يوك أنا قطع بلي لا أنت أنا كشت إينا كاش مرابا حقيقة وإنسان بنك الإسلام هنا لعينة سيكون تخاج ويت نصفارك يسن أبلين يعني أأشد جدا يكاش إينا لكن ندف شعرا ندف شعرا يعني شك الطاولة مثلا هنا دومي بلين في تاجيرك لكن هاكن نخا كم جب دومي مار نبات بتاجيري بتاجيري بتاجيري بتاجيري بتاجيري بتاجيري بتاجيري بتاجيري بتاجيري بتاجيري jam e parë, s'kam parë në dorë. Këtu e të në kur rritë të agjiri, këtu i ka zdej vetën. Lakin une, hakikaten, nuk du me blejë tavlen, du me marë parët e tijë. Tavlja, le në tavlen, se tavlen nuk ka kimet. Du me blejë automobil. Automobili bën e shkin el dinar. Une du me marë e shkin el dinar, jesër, tës mëdhejt, mihë, ilakhiri, me punuë, me ba tijarët, jeni une. Une s'kam parë. Zi e shkaj të tajiri i automobila, a shak një që se sejara një tomin, sa ban këtë automobil, shka të taj, të të dhe me bli kash, këtë të dojnë kash, jani nakden, en taksitën, më shkëm pare, i të mja taksit. Fet të automobil ban një zetë mije. Kash? Ja, një zetë mije taksit, që më e mor i vetë që më dojnë bli taksit. Nakhden të mdhejnë, të të mdhejnë. Unë shkallë nakhden. E blejë vetën një zëtë mije. E shkru në letër një zëtë mije. Kërë të unë bëjtë, u shkru me emët në temë. U baha ku jenë të. Se e blejëva. Tajiri të shë, si më kashit muë, e e blejnë për meje. E blejnë për meje. A unë e jeshet, shaj eshet, ej nuk mundet me blejë të imejë si kur që këma shqit, ja? Da ma fitu dë fitima, fitimi par, fitimi taksitit. Tha me nakden të të mëjë, taksit 20, të shkëfitej 2000, shparit. Kur këtë e vitët dhëmë i fshqit të shatije, ai e blenë për mirë 17, 16, fitan edhe 1.000, jesë 2.000 tjera. Si kjo është behe ina. Nuk është mëksud behe shira, është mëksud me marë pare, lakin me riba. Lakin si kur ti tha me shparit, ja me riba është i qare, si kur ti bajnë në bëtë, jani 100, duhet me kryu 105, 106, ila gëni. Kja është riba është i qare. Këtu, Mahila, ja unë nuk bëj riba, shka du më bleje, du më shirë, ila akëni. Lakin, këtë që ka arë më bleje, e din bashkirë që nuk dhe më bleje. Edhe ajë të agjiri, kura më rëvesh për, për shka ka ardhen, kura më rëvesh për shka ka ardhen, kur të të në për të shëtësyë, ma pak se ka bleje, e më rëvesh që ka ardhen, më marë parë. E fitën në dy të tërë për të gjithë. O mërësh bëhërinë, i ka është bëhërinë. Jani, si kur që ka thënë pejgamberi s.a.s. një hadis, në fahir Bukhari, jesë muslim, la'anë Allahu l-Yahud, hurrimet alihim shukum, fejameluha, thumme ba'uha, وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه الحديث أش يعني قاعدة في باين علمات الائتمان انت يعني با إبطال هي الشرعية كيفون في كل كمسينا بيدعينا Shafet për nga mërë shafetën. Dua ban për jahud, i ban lanet, që harram Allahu aleyhim shkëhum. Në Kur'an shafet dhët i gjellëtanuhu, fa bi dhulmin minë lëzina hadu, harramna aleyhim tajjibatin uhillet lahum. Fa bi dhulmin minë lëzina hadu, حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم زوت جل شأنه في كل شم آية القرآن لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يهود se kanë ba dhullëm, ka do një dhullëm ma tjetër se i kanë mytë endiat, dhe i gëmberet. Ka ba zhoti që në shenë në të kam e tyne, ju ka thanë i shërëja tyne, kur të prejni kurbani, një deve, jasa një, si më thanë, dopë, mishi i kuq e keni halal, lakin shahëm si më thanë, Vjamin e keni haram një hamar. Vjamin e keni haram. Që me bame të, një njëtë në tokë. Qikur... Ejla. Që kanë bane hud, janë ashrar, janë melhunin, fëtë pegamin sallam, la'në Allahul Yahud, hurrimet alejhim shuhum, fejemaluha. فجملوها. هذا مثلا فجملوها يعني ذوبوها أكن مهر كت شيطان برشهم فيامين أكن مهر أكن مون تنجيلة أكن نيز زيارمين فيامي أشكرية أجبا يسورة تيتر Se është ba një surat tjetër, e kanë ba halal. Tu kanë që qarë, ja, tu kanë që halal, halal është djemë. Lakin shekli, suretin, anruar. Lakin hakikati, nuk anruar. Ishtu të është janë të janë shërënje. El-ajna, hakikati riba, lakin suretin, مبنيه مفيته حقيقة شهر تاجيري مفيته مقابل فارغة يدوك كانت نقدم يعني لأن الله واليهود حرمت عليهم الشهور فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها يعني ذوتي في قافان كان حرمني هامر بيامي Nuk kanë ba sabër, kanë ba hile, e kanë shkrije, edhe kanë shqit. Mase kanë shqit, ata pare që i kanë fitua, e kanë hangër, fatë për jamin sallam, wa inna allaha idha harrama ahle shein, harrama thamanahu. Por që këtë sebeb, nuk është jaiz, si kur që e dini kret, në fije rakije, لكن شو مسلم انه في دركين لكن لا دمغان اشد اي دكبين لكن اشد بيغامي صلى الله عليه وسلم فاتم كالحديث وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه يعني ما في اشحرمني هون ما في اشحرمني فيه اشحرمني فيت اشحرمني هون طارني شيت سباشت وشكت قافان في يومي صادم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله حرم إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه هي الشرعية الإسلامية تكار القرآن كار إلى سيتر كالزن في اليهود آياتي كي حتى فإن قال سنة منهم لما تعبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يهتدون فسيرجعون كور إكابا ذوتي جل شأنه والحق اليهود مسمى مسمى سيمثان صيد السمك مسمى جان بيشك مسمى جان بيشك ديت شتومة هدينه كنت مشينا ديري ستة بان كان با محافظات إذا كان بريش السياسات تيهود يعني نكاش جائد مفهولوه ديت شتومة تيهود ليش زمن موسى عليه السلام لكن دي شافتينا كان با صابر شكور أتا كان با صابر بر إيه يام يقافان نكيني نكاكيني حضر نجوه تبيش كن دي تشتوه كان با صابر دي صابر سبحان الله بيشكو صادت يعش حيوان لكن في كنت فضلتك بشأنه أحسن كل شيء خلقه ثم هدى كنت هايتي شخوض الله أعلم كور دون مشاع يإنسان تلقاما يثون تي أي تشكتي نكمر بشك لكن بيشكو صادتي عش حيوان مرش مصلحة التي يدن في كل تفات القرآن يعني أحسن كل شيء خلقه ثم هذا مقصد كواش بيشكو أموري بش مدي صادت كي ينرحت يهود وكور شتومة كاتبانا قائم من هربشة خلجان صديمة طانشف خليج جير يتوى جير جير جير جير بو جاتبانا سي كان عدد اتا يهود مجود بيشكن بيشكو قامر وش صادتي اشتايوان دي تشتون راحت بوتيكت سبب كان آر مشومي شرعا سي كنتان هذا القرآن يهود يعني هرب شيء يسيل لعابهم ولا شوف يدارين ليغا يدارين ليغا إنه كان باه صابر شو كان باه لكن شو إنه كان جوي لا لو تخافان عشرة مجوي شو كان باه كان باه حبس ليش كن مشاتا خرجانا لو كان جوي لكن كان باه حبس شو من ديلن بصباح أجيك ما أطمان في طول ما أطمان يعني كاتاتي لك كان في طول شتونا أكان في طول هي لشرية يهود كتو كنت مسيرا كنت في شاير أقضو ذوت الجبشانه يعني كان ثلاث اسمه يعني كريت لكيان با يعني معصية لكان با معصية كان ترك اسمه يكسم كأكابا كثيرة يكسم إكابا نصيحات أتونا يكسم كثير إكابا نكتونا شفافاي نصيحات لا نشفافاي نشفافاي المفهول متعين صنع كافا جوتي نشانه فرنما مار الإبرد أما مار نصيحات وإذ قالت أمة منهم أمة يعني طائفة يعني جماعة لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم سفايبان نصيحات سفايدة لو تجينا شنو دريبا عذاب كتنا شوفا كان جوادي كتنا فكان كان علماء يعني علماء يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر كان جوادي كتنا معذرة الى ربهم ولعلهم يرجعون يسيئون ما إبان نصيحات كتيرة مزباري كشتوهيلة في إبان ارتكاب حرابي جيوت إذن أشعله مصمنا فان زوتي بشانو كيبان إنكار منكر مثلا بروا فيتي زوتي إبان هداية يسد شافي دينة إبان هداية تش مسلما أكن با تحقيق شم دي سامسيلة حديثي للبيغامية صلى الله عليه وسلم تفت لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه يتواش حديث البخاري كحديث ستر من سنن الترمذي شم يعني سنقال يعني موتوت بيتية حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك حتى لو كان في اليهود من الفسق والفجور من يجامع أمه على ملأ من الناس في الطريق لكان فيكم من يفعل هذا. حقيقة مسلمان اليوم صد خصوصا قراط خلين في يهود فقم ببعض لا تتبعونا سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الأرض ما دخلتكم. كنت سي بعد عينا أمور وحدة يعني تمام إن شاء الله. نعم أكون بسنا فعشان جيش نقطة شك قال يوم الشك الجماعة في زمن نوح كوتشف هان كور نكشف كل سبب سبب التنشب إما مثلا نكا أرضواتي مليه يسا كا شي مثلا غيم ميغل يسكا ثور بالطراء بلوهن قاصد إيه بشوم يعني ولكي كنت سبب نكاش جائز منو يديكي كا احتمال مكان في رمضان يسا مش مكان سيكو التقد عمار بن ياسر رضي الله عنه من قامه ومشكت فقد عصى أبا القاسم نسيد يوتا بكو علاقات كتو اليوم الشك كتو علاقات ما اختلاف في حول العلماء اختلاف المطالع اختلاف المطالع العلماء كتو قال دي رأيه دي نسيده دي كوبلة دي شافي تلين خوين إذا سيري مملكة كامن هو نفسيته من السيح علماء سيكتون ني مملكة كنت شوف انهانا كريت مملكة إسلامية كامن هو سيكو قول سيكو أش قول صحيح كنت كمن إنساني مسيلا كتب الفقه كتب الحديث أشيكاً دليل لتيك قول دليل لتيك قول أشافي كي قول تكو أشت الصحيح في غبيري صلى الله عليه وسلم نقابا كالتفصيل كي أكل دوما فركولي نفاق كافان كافان خطاب أمتي إسلامية تكريت له كافان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر صوموا لرؤيته كيف تصوموا لرؤيته يعطينا هلك كي كان جامي مثلا طبعا يا كافي هل كي كان مدينة بش كمان يا كويها تصوم لرؤيته يهد سيدي مسلما يأش مسلما اي كعب حبيري كي فلن ذن اكان فوا هانا اطهيرا دوهد منينو جهد سيدي إنسان في كارك حضر موتت في كورت أدين وير نقا كان كبير لمروشت في كورت أشتش سكا ka pas radio, s'ka pas telefon, ilafri. Por që këtë sebeb, s'kan mujt me linu krejt një vakt, një dit. S'kan mujt. Edhe kjo është islameti zjanisht, kur tët, ittaqullaha mastatatum. La ju kallifullahu nëfsen, ila usaha. Por që këtë sebeb, atëhera mosmit, nuk kan linu krejt, kan linu këtë mëmbeqet një përpara e sa armat ilahin. Sëtë është mëmkin me linua kretë islamijeti me kënë që janë hukumat i muslimanëve, janë hukumat islamije. Hakin nuk janë ashtu. Nuk janë... Bismillah. Nuk janë të ujba të fbik që ata mesele që s'ka khilaf në njëtë ulemare. Nuk janë të ujba të fbik. Meselen, kanë naf izin me shqit rakijen. Nuk të kushti ulemare që është gjajz me shqit rakijen. Lene që të rasit sinemaje të dhje shka që në telefazion shka banjë, shka kërdojnë. E të taj që nuk i banë të meselën që s'ka khilaf. Raha i banë meselën që s'ka khilaf? Ja. Por që këtë sebeb tash, jenë sualjet. Këto minojnë herë-herë me misërin, herë-herë me sëndijen. Ata që janë shikur, janë në Tërkija, shikur në Bosna, ila akëlihit, me keken me ejtë, me kaj kanë me linua, këtu të është vjenë gjëvapje. Unë e di më shmirë, disa muslimën që janë agjën, si kur Albania, Kosovë, Zjeshka, Ilhakini, jesë të ata muslimënë që kanë lanë në mbiqetin islamjetit, e janë të jetu në Europa, jesë në Amerika, e kanë, yani, atifën i tyne e kanë me Saudijen. Kur të minë që Saudija e ka ba isbat i darin, minojnë me ta. Une, thëmë që ata që nuk kajnë në meqet tyne disa me shqyqu hanën e me minu me shqyqu me tyne, lakin bajnë ehtimadë në meqetë të tjera, ju thëmë që se i khabarë që ju vjenë mas parit me që ata linoni. Mas banit të asëm Misirit, jesë Saudije, jesë Urdunit, se i khabarë që ju vjenë mas parit, da të ehtimata. Meninim edhe me dalë të eninimit. Nuk është gjajt të është me ba khalë këtu. Yani me ninim me këtë më meqet, me darë të eninimit, me më meqet qeter, ja. Meqet më meqet që keni me ninua, keni me frit, keni me ba bajramin. Që shu është mëkhrejni, lakin në mëkhrejë të fahih, me kanë që janë këta dauletet një fjallë, e kret linojnë, e kret bajnë bajram një ditë, Këtu bëhet rahat të alemi islamiyeti. Lakin zhoti edhin kur kanë bu baksa një fjallë. Tu kanë që siaset të tyne ka ihtilaf. Shqapta të pritëm haberi një mdur kërë qërë. Dekë hënët njëtë dhul haberi që ju bëhona. A mi të suati, apo këna në mësumë më dhe. Unë kujtëj që A nuk ka mërë gjëvadin i shuadit? E mërën morëm e të temi gjëvapën e sëvale që duke në qenë një hape për botën islame. Ma i parë? Po, një për që për vendin tonë, kohë që të qyrë. Atërës me qyrë, ma parë e hape që jetë. Që ta në e muha. Taj, kënësuar i gjithë që ka? Një sen të rrë. Një sen të rrë. A ka që ka dalim që me një vend mu pa, ma për para që ka që jetë ma ma. A ka një kënet më në mu pa? Ma hire. Dikun ma e? وقدوما اختلاف المطالع كاش مسألة فلكية يعني هانا نشوه اش ممكن لي طايبان وكاش ممكن لي طايبان سيفر فرش في السبب ثوننا اي تيشف مصباري ما كنا ما بسوها ما ايت يعني مسألة كاش فلكية جغرافية يعني تكيا مثلاً توسط بلاش تشعر شي شيء كتو تي أتيا شي كان أمي تي شي كان أمي ها؟ هناك يب لا لا لا دم نفسي هنا تلتيت أنا نيهانس هنا بنوخي كتو كا ران كان ران غير ران هنا سأش فالفرسين التمرانة نكفا رهانا لكن في نكا ران كشتة يفا نكان تيين نيوان كتين وانا ما شكر دام ما لرق ما كوا خلاف ما تفر وتك السبب يعني مولة إنساني يفا نيوان شو شيء كيسر نكشف دوهت نبا دائما نقاعدة مسمعية إنسان تربل هرشتو هرشتو وشكة سبب طاج ويتان كورتاميني خبيري في أي مملكة مملكة إسلامية تي أكان با إسباب رمضان كين ننو متى هذا ندار في رمضان متى شتو أشت مخريجي ساي مشكلة وجدنا بدل منك جوابني مشكلة فيها تنا E kanë tërtu Ramazanin para një vjetit, në takvim. Edhe ta është venhaberit i Saudit që e kanë tërtu të ne që me 29-ën është Ramazan. Saudit dhe në haberit që 28-ën e ka njështë Ramazanin. E ta është nësi gjemat në atë vend. A mu matë me të takvimin që ka bo veni ati, apo mu matë me honën që fëmë. Të tu nëse mami me takvimin, atër një vjetë të hasë. Nëse të matë me takvimin, atër problemi bajramit del dhe filatë të musliman. حقيقة كاش المسألة مش بين حفظ لكن المخرج والمخلص نشوف سكا هيئة شرعية جت من بشد يتبنى صديقه مثلا شوف يعني أما برسيفر ها؟ أما برسيفر ها يتبنى تنظيم حياة المسلمين لكن كنت مسيلة كماريا مش أباء الإثبات ما تقوين كانوا كشت موافق خلياته فإنما صلى الله عليه وسلم كافاني حديث كيتر نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا دمثان هير هير أشموي تري ويت تري هير ويت ويت ويت تري ويت ديسا هير أشموي هكذا وهكذا وهكذا يعني إذا تمام فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما كان يمش بين إثبات إدارة من علم الفلك أشتو أشيمش من بين إثبات صباح أدريكا إتمين أكشامين ياسين ما علم الفلك خشيه مش كا kret këta taukite duhet më ken ala shkara. Zotë i Gjeleshan u thadë Kuran Karim, Ahilla lakum lejlat as-siyami rafatu ila nishaikum, hunne libashun lakum, antum libashun lakum. Diri që thëtë, fakulu washrabu, hatta yetabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Yushna duna me fal sabahin, yushna duna me ba'in sakin, fakulu washrabu hatta yetabayyana lakum al-khayt al-abyad ila agrihi. Sat abayn ihbad vaktini sabahit مَا علم الفلك. علم الفلك أمر تكتن المشهد في أجيني تكا قدرة أكا مدياز كما فهم شيء يعني نقاط توك تي الكري يكن نات يي وقت وكان في وقت شبي تامة أشت يا نمي 200 متر نران باقتي شاء نيامن اي اشبوش نران باقتي دريخا اكن با اثبات ما علم الفلك كش صحيح دريخا با اثبات كور شمت ديبا ديبي يعني ايت كه دار بي فقشا هين باقتي كتو خيرين تلقال باقتي شبين خيرين تمام أكشام أخير مسواقس ذا دقيقة مسواقس ذا دقيقة ياسين أخير مسواقس جيد صحابي كذا دقيقة إلى آخر شكرت كتبنا جوف أتا لكن باي مسيلا جاف دونا باي يعني فرض الميت الشعبي ما من هو ما فريش منه من ما علم الفلك قد ما إيس نشأت فتوها سي كل كافان في غمي صلى الله عليه وسلم في حديث مكالكت ما نلم لكن كالكت ما نمد لكن ما رنغشي كاكيمت في حديث هذا مسيدة فترة توكنش نكاش نمد كفت في غمي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال عليه السلام في حق الأئمة أئمة المساجد يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. في حديث يعني أداء المسيح الجريمة يعني جانبا نيانتا في حديث ما نفني فائدة شم أشت أمير هذا أشت سبب مقرفيك مسلمان أموليه ماني إمام واحد ماني إمام جامعية مسموح فرضوه في كل كان موتد كتوفالا هنفيد كتوفالا شافيد انتوفشي لكل فيه هو كاشخو دمشق كاهي جامعي أموية كافا حلاكا كتر مهرابة محراب المالكي، محراب الشافعي، محراب الحنفي، محراب الحنبلي، محراب الشرقي المالكي، والغربي الحنبلي، ثم الشافعي، ثم الحنفي من شيء من بر. قطر إمامي جاري، وكان في كريت كنوين القرآن الكريم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Unë kam jetu disa vjetë në Dimeshk, e i di hadithet atyre. Në kam patu fan 4 imame. Unë të kenë, që kam kenë të lejnë i vësër, lakin shqyqër Zotit Gjeleshenu hu, që më ka qinë menën, mi marrë vesh disa mesele, si kur që ka alë në Koran e në Sunnet. Kur kam shku e mu falë në gjami umavije, motit ka kenë imam Hanefije, ai falët mas parët. Këto janë vizua Hanefije, se imam i tyne falët mas parët. Kur kahi Fransa, Shuria, kanë mu një mrat, kujtej që jetë në një emnin Tajit Dinit Huseini, që ka kënë Shafiije. Ka ba emër, mu fal imam Shafiije, mas parit, të Hanefije. E kanë, si me thanë, në kalu, e kanë shuë. Të mihrabi zidyt, të mihrabi tresi që jashtë të mbërë, asfal Shafije më shfarit. Shërën banë të Hanefije, kanë të rritën, u kanë falë. Ode, kam hi, e janë falë, e kam marrë dhe që ti, kërë të fërruh, nuk a gjahit, që, ka fanë për gëmë e së alë zemlëm, ju sallu në vikum, fa in asabu, fa lakum më lahum, fa in akhtau, fa lakum më alejim. Se më majtë gajle të shna, bëna ti kjo a shafi, në majtë ti, nuk a sahi, se i dërë gjako, të në prishtë të abdesi, e shafi nuk prishtë të abdesi, e ku për falit pa abdes, e nuk a gjajit në mu falë pas ti, kështu tojnë të anëfi. Unë e kam falë, e kam marrë vesh të këti hadithit, që madam është musliman, madam jamut mene që në kënë mëtë që këtuar sahih, na nuk e shqyqon me dhebin i jonë, shqyqon me dhebin ti. Kur falem dhe të imam, fali që kur të mësat me dhebi jem, lakin kur falim masat të imamit, unë në të baje, falë të unë një të mu falë që kur të gëmë vedam. Ka ba akhije, nuk e harajt, i kam fanë një ilakas, da e kam fa. I ka fan, i kam fan qaw, falu, se e bane i kamet. Shka ka fan? Ka fan i fjall, shumë eron. Shumë eron. Ka fan, jani, kër namaz nuk është për njeja. Jani, si kur ti thonë, shkijet, ortodox, protestant, zirka, edhe në tiftu, deri diku jani. Të shkëfejë në mesejtë tonë. Sikur që ka thamë pegamen s.a.sallam, i haqqë dhe ilma, i sallu në bikum, fa in asabu, falakum, malahum, fa in akhtau, falakum, wa alehim, që të thojnë në nëhna, që të shkëfejë disa uazarit aukaf, në thamë. Sante që e në farë, nuk din më këmë mirë, bëra që i banë të i ba, jemi. Që se kam arë vetën këtu në Urdun, kë nuk kam rruhish. Se, e falë që edhe në mëndë dhe shkon, asë në të nësihat, asë në të dhe, kështë dojnë, kështë dojnë. Unë e falë më sëtijë, se, ka falë dhe gëmë i në falë, në sallu në vikëm, fa in asabu, fa lakum, wa lahum, fa in akhtau, fa lakum, wa alejhim. Kështë të shqoqë e banë një hëgjumët isbat hilalin, në rrë e basërije, alhamdulillah. Ja, e banë isbat me ilmën salaf, me durbije, jasë me rëzname që këllë të fatë. Fa alejhim ma humbidu, wa alejkum ma humbidu. Kështu e gjëvabi të mësjenës tala. U mura shkutekum, ja, bismillah.